الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي عزت مندو رب العالمين رحم و کرم دے چه دې سبنینو طلباو ماشومانو حافظانو د ختمونو په سلسله کې مونږ او تاسو د الله رب العزت په دې کور کې راجمع یو زمونږ او تاسو دا راجمع کېدل په یو ډېر مبارک نسبت سره دي الٰہی العالمین دې همیشه د مدارس دینیا او دا علماء او حافظان صاحبان آباد او قائم او دائم لري او الله دې مو تاسو له توفیق راکړي چې موږ خپل بچي د علماء او په خدمت کې حاضر کو او هغه د الله کتاب او د الله دین زده کړي او ور سره دې الله د علماء او د خدمت توفیق موږ او تاسو له راکړي زمائی زتمندو دے مناسبت سرماد سورہ نساء یو آیات مبارکستا سروان دے تلاوت کو او یو حدیث دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا احادیث مبارک اولا کمنگو تاسو سو چکو پدے آیات مبارکاو دی حدیث بانے او دې تمونږ او تاسو عملی شکل ورکو نو دا یو آیات اوریدل او ذکر بم زمونږ او تاسو د دنیا د قبر او د آخرت د نجات ذریعہ جوړ شي. حدیث پاک کراغلی او صحابی نبی صلی الله علیه و آله و سلم ترا ویدا الله حبیب زماتا سو سر زیات امینا دا تخپل ځان نا د والدین او د اولاد نا او دا صحابه کرام رښتیا وی حقیقت کی دای د خپل ځان او د بال بچو د والدین او زیات امینا دا د نبی صلی الله علیه و آله و سلم سره مونږ داوی ته اوپداوی د محبت کی رشتی ندی زکه زمونږ اعمال زمونږ اخلاق زمونږ معاملات زمونږ سیرت او صورت او زمونږ ظاهر او باطن د دې خبرې گواهی کوي چې مونږ په محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رشتی ندی نا صحابی دا اللہ حبیب توئی جتا سمات دا ہر سن زیاد گرانی ہے ویدی چی پکور کی موتا سرایات تم نما بانی ترغی پوری وقت او وقت تیری گینا چی ذرا غلی نیم اوستاسو وجہ مبارکی تم اکتلی دی وی او خبر ما پا خبتان کے چی یا صحابی نبی علیہ السلام توئی ا خبر ادا ده چې چرتا سو د دې فانی دنیا نه لاړی او وفات تر باندې راغې نو یو اعلی مقام به الله تاسو له درک لازم غ ایمان دې چې په تمامو انبیاء علیه السلام کې لوی مقام زمونږ او تاسو د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې الٰه العالمین خپل قران شریف کې د خپل حبیب سره وعده کړی وَيَعْسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا زرد حبیبا چو بلیگی تال رستا ربغ مقامتا شدا غیستائن او تاریف بکی دیشی او دا علماء ناسی وی لفظ عزا من اللہ واجب تا اللہ طرف ندو جوب دا پار رازی یعنی دا خبره فرض او واجب لا الله فزان باندې تفضل او احسان واجب کړي چې الله وتا مقام تور سي چې ټول خلق به دې ستاینه او تعریف کوي موږ تاسو مزان په سې کې چاله دعا یادې زموږ د عوام د اذان په سې کلمت طیبه وي دا شان د کنا د کلمې طیبه په خیر او برکت کې څه شک نشتا او ګوره دا اذان په زیرا علماء ناسی کلمت طیبه نه ده بلکې درود شریف بوي او دا اذان جدا دعا ده نو کلمت طیبه ورت کوي او دا غي ذکر کوي خو اذان په سی ګوره د کلمې طیبه حکم شریعت نه ده کړي اذان په سی به درود شریف وي مؤذن چې اذان کوي نو د اذان هم د الفاظ بوي الله اکبر سره الله اکبر وي دا حیا للصلاة حیا للفلاس ربا لا حول ولا قوة الا بالله چه اذان ختم شی لدرو شریف بوش او دا اذان پس دعا دا خودم دا خلق لاس پورتا کئی لاس پورتا کول پاکی ثابت نی اغا دعا با بغیر دا لاس پورتا کولو نا پا کلارا کلارا ہوئے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته الله حبيب وي چې دا څه وکړ د دې امتي شفاعت کوما واجب شو اسمره غته خبره اذان سره د اذان غونډې الفاظ وي اذان پسې د درود شریف وي دا درود ابراهيمي چې موږ کوم کوي او بیا دې د الله حبيب ته د مقام محمود سوال وکړو چې الله زموږ خوب پیغمبر هغه مقام محمود تور سه چې تاسو ور سره وعده فرمایلی دا صحابي نبی عليه السلام ته وایي چې د الله حبيبا تاسو خو به یو داسې مقام تور سه گئی چې دا غي د پاسه په بل مرتبه دي او زما بارا چې خپل پته نه لګي او که جنت تلار شم نو زما بخته مرتبه وي نو چې ستا ملاقات نی نو هغه جنت په ما باندې جنت دی ګور رسول وی سور لوی غم او فکر صحابي وروړي په خبره پويږي کنه چې جنت تک زه دنم شم خو چې ستاسو دیدار او ملاقات پکې وي ناغه جنت به په ما باندې جنت دی دا د زړه د غم یو اظهار یو صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم روان دی فرمایلو دا الله حبیب سے جواب ورنو او دا زموږ د حبیب طریقه وا چې کله دی او مسلې بار کی وہی نو شو نو دا زموږ غنته خو الله اعوذ بالله نو چې د ځانه مسلې وک الله حبیب خاموش پاتې او دا آیات الله رولې وو نبی علیہ السلام خاموش پاتې شو د جواب ورکول د پاره الله د سوره نساء د آیات رولې وو آیات کی فرمائی وَمَنْ يُتْوِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ حَرَغَ چَاكَ نَارِ نَوِي كَزَنَا نَوِي كَوْلَمَا دِيَوْ كَاوَامْنِ وچی دا اللہ دا رسول دا اللہ دا اللہ دا رسول پسئی مانو کی تابداریو کا فَوْلَائِكَ نُدَغَ خَلَق چی اغی دا اللہ دا اللہ دا حبیب پتابداری بانے رنگ دی دا به د هغه کسانو سره پرز د قیامت جنت کی مرګری وی ان عمل الله علیهم چې الله انعام کړی دی په وی من النبین او صدیقین او شهدا چې هغه الله پیغمبران دي صدیقین رښتینی خلق دي او شهدا دي او صالحین او نور نیکان اولیاء کرام دي وحسن اولائك رفيقا ويدير خيست دي دا خلق کمر گرتیا کی ورمو وطا صلا اللہ رب العزت دی آیات کیوئی چی چاکی زما او زما دا حبیب صحیح تابداری تو دے جب جنت کی رچا مر گرے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دا اللہ دا حبیب تابداری پر اخفل بدن نن زمان دمرا مسلمانی کم زور شوئے او مدد هغه غواړو چې تم په بدر او په نورو ځایونو کې باندې الله په حبيب راغلی و نن زموږ ځوانان زموږ زرانه په کورونو کې په خپل بدن کې د نبی رسول الله په سنتو شرمې موږ سکول کې زموږ سکول یو استاد او وفات ته الله دې ټول مردگانو ته بخښلو نمو سره یو طالب علم نو غیره پرې دی نو بیا صادر کې پټ ګرځي دی ناغی اوزل درس کولو یرد ما غفلانے شاکرتے و گیرے پریخوز پڑو یماو علوی چیتو خو کلاو بخگرد فخر سرا دا سوک چی مخالفت کئی دے دی پڑو گرسی اوز گر خبر اولتا شوی سوک چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری کئی یا پی شرمی گی او چی سوک مخالفت کئی یا پی فخر کئی کمونگا داوائی چی سبا دی پا جنت کی دا اللہ دا حبیب سر مرگری شنو دا سر نراوال تر خو پوری پا دی خپل بدن کی دا خپل حبیب سنت براولو چی زمونگ پا دی بدن کی دا سر نتر خو پوری قابل اعتراض شینی سر مو دا شریعت مطابق دے گیرہ مو دا شریعت مطابق دا جامی مو دا شریعت مطابق دے اے زمون د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لباس او د جامو ذکر راغلی حدیث کې کړي زمون جامې د الله د حبیب د سنت طریقې مطابق وي نبی رحمه السلام د نارینه مبارک سی ویلي چې د نارینه لنګ او پرتوب بد گیټو نه بره د کم نارینه نن عام رواج جوړ دی زمون د نارینه او پسې پرتوب راکېش اگر پرتو کی شلیگی پخاروں گندکی گی وغت نفس و شیطان ویلی جی بس تا کامیابی دیکھ دا او خب پتی اخکارے آلام کل اللہ حبیب فرمائی وی کم لنگو پرتو کی دا گیٹو نکتوی ففی النار اور کی بئی وی دا تا تکبر علامہ وی اولی عالم دی زمان دی علماء و استاز امن مولانا محمد تقی عثمانی رحمه اللہ اللہ دی علماء و فوبرونو کی خیر و برکت واشئی آغف دا فتح الملہم پا تکمیلہ کی ریکیلی چی دا چاپنسی کچری دا گیٹونا دا غرور او تکبر دا وجی نکتائی نو دا لیا گناہ دا وکی او سڑے وی زمان دا غرور او تکبر نیت نشتا بیام دا شی گناہ دا کدا چا د غرور او تکبر نیت نه نو بیا هم دا ګناه ده. نو که پکې غرور او تکبر دی نو بیا د ګناه لګ نور هم دوګ نشو سی واښو. نو ګوره د خپل پنسو خیال وساتو. اکثر ګوره زموږ د امامان غریبانان په موس کې چې سبوي ګټي سرګند کوي وګوره دا یوازې د موز مسله نه ده. موز نه بارم د الله حبیب وای ازار المؤمن الى انصاف ساقه د مؤمن لنګو پر تب ترنیمه پاندای پوری وی او که هم خاطر چې ما پاندای خسر غندول نشم لکې ټول خو وګورای بلکې هغه نه سکه زمونږ دا ناپوه باز عوام چې چا گیته سره د دګړي ور پر خان دي تبلیغ واړلو او بندو والراله کورله د مثلی پتنی او خندا کوي نوم غره مسلمان پورې خندا ډېر لوی د نقصان خبره او کدا پته ولګي چې دا د سید المرسلین سنت او بیا شو خان دي د بیا غره د کفر خطر را کدا ول پته ولګي چې دا د دواړو جهانو د سردار سنت دي قسم دې چې د معمولی سنت پورې چاو خاندل او د لپته چې دا سنت ته یو خو ناپوه ده نو خبره وې په ناپوهه باندې عمل کی نو دا د مول او استاذ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی. حدیث پاک د مشکات شریف کې راغلی او عالمان لیکلي چې دا حدیث سندن ثابت هم ده. وای دا حدیث سندن ثابت ته علما او کرامو لیکلي یو کس مس کولو د الله حدیث صلی الله علیه وسلم ورته ویلار شاو د سکو د ابوز دین بیا وکا اے قربان د صحابه او د منلو نا اوس موږ زموږ یو رور بای او مقتدی دی او امام غلط موس کوي دی ولوي چې موز کاو او باول له غلط فرضونو ورزي او کو فرضونو نو ورزي نو باس مباحثه او خامخا کوي چې څنګه موز کومول به جنگ کوي صحابه کې نه منلو ماته وا تا دم رجوی مقام چې ته حاصل نه کړ بس هی له چې حکم شوه دوی خبره نه راکړي لکه خبرې پورې خبر را یاد شي او صحابي موس کولو نو زر زر کولو نو چې موږ یو قران د الله حبيب باندې سلام واښو رضا الله حبيب ورته وي وعليكم السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي واپس لاړ شه موږ کوم نه کړ قسم دې که صحابي بل تاسو کړی بیا په موږ درې بیا چې موږ نه فارغ شو بیا راغې او سلام واښو رضا الله حبيب ورته وي پتا دې سلامي لاړ شه موږ کوم نه کړ هغه بیا په موږ درې احادیث کې راغلي درې پیری موزو کو فصلورم په رډېر فاجزای سره راغ کې ناس وی قربان ما ته خدغه چل راځي نور چل نه راځي ما ته چلو خیال بل الله حبيب ورته ګورې چې په موزو درېږي رکوع کې به برابر زمو رکوعګانی برابر دي ګورو رکوع کې به داسر دملا سره برابر نه وي چیته او نه به برکه خپې اطمینان سره رکوع کې لو بیا به د رکوونه پورته شي د رکوونه دی پورته کېدو ته قومه وای نو په اطمینان سره به قومه وکي سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد بکو ولاړه ختم بیا به راشي سجده به په اطمینان وکي د دواړو سجدو په منځ کې جلسه چې ورته وایي په اطمینان به کېنې او بیا به دویمه سجده هم په آرام وکي دا علما ناست دي د جمهور علماء مسلک دا دی چې رکوع قومه سجده او جلسه کې اطمینان فرض دی تر دې چې موږ صاحبانو مسلک هم دا دی نو که چا دا اطمینان نو کو د جمهور په نزد د موزو نشو زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او قول دا دی چې اطمینان پر رکوع کې او په قومه او په سجده او جلسه کې د واجبات نه دی نو کچری چار رکوع کو پکلا رو نکا قومه او نکا جلسه او نکا سجده او نکا نظم دا علماء وی چې څوک دا سی موضوع کې چې واجب ته پاتې شي نو هغه واجب الاعاده بلکې زمونږ د فقهاو قول هم دا دی چې چا اطمینان پر رکوع قومه او جلسه او سجده او نکو نو سجده سهو په لازم ادا زمونږ استاد دا منظور نه دي چې زمونږ ژوندۍ کې تبدیلی درازي اے دا علماء ناس کیو اللہ وعدہ کری چی اللہ یو وعدہ کری سے پاک شک پاتی کی او دا اللہ حبیب چیو خبر کری سے کد چا مسم شد آغا بطول دین سمش لانن چی مون مزم کو غیبتم کو مزم کو دا مسلمان وجلل مملا تڑلی مزم کو غلاغانیم کو مزم کو بیا بار ناسی غلط نظر استعمالو دا مز مز نرے ورنہ اللہ ویلی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر مزد ناروا او د بی حیاون سره بنی کوي نلای زمو استاد سموز مسکی تاسو ګورئ زمو مستنن موږ له حدیث کې تیر شول مشکای شریف کی بنا ته تم مشکای شریف وایو عبدالرحمن ابن شبل رضی اللہ عنہ ډیر جلیل القدر صحابی یا وای وینها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نقرۃ الغراب دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا کارغه د ټنګو نه من کړی دا کارغه دانی او چته کړه چرګه مو دی دی کارغه مو دی دی زمونږ د بازي موږ د ته قسم د بازي عوامو له ګوره څور سره یو ځل سبحان ربی الاعلی او ته باندې ختم کړی د سو سجدی نبی را پورت اته چې سواب خادي خو ګوره بس بیا موږ کړه تلې ملې دا سی موز موز نه دی خپل منظور خاري په کار دا که زمونږ استاد سو موز سم شو زمونږ د دنیا او د آخرت ټولې مسلې به سم شي خپل موز باندې مهنت په کار دی په دې کوهات کې اولي بزرګ عالم کې شه او دې چې هغه شرانه پیژنې ډوډۍ ګوډي سم مشهور فضل فقيه عالم و یو طالب ورته دوه کال تیر کله به ولای چې بابا جی زب او دور حق پرست عالم وای وای کدا یو بری به کول حق پرست کی یو جیب شه نو یو کال کدا یو بری کول یو طالب ولل مولوی جی بابا جی قضا بری ګره نشته وای چې قضا بری وکنو ډیر فقيه عالم او کتابونه شامی او دا ټول کتابونه ور سره نو هغه کتابونه راواشل قضا بری پکې لټونه وای وی نو مونږ دا طالب ولل مولوی بچیو مونږ مونږ دا پریشان استقال لګې نه کو وګه خبره پات یعنی دمر پاغه کی حق پرستی و دمر پاغه کی حق پرستی و اعظم سره یو ګډه आले و ناغوی چې د پندای شیخ القران مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه کوټ لچاره وسته مې باندې نا کو خلق الله دې موږ تاسو د فتنې او د اختلاف او د امت ته تفرق نو ساتي ایوی چې دا بره راځي وای دی خپل قاصد رولې ولې جنار شه بیان و او رجه څنګه بیان کړي چې د شیخ بیان واورېدو ویلاړو هغه څولوي چې هغه داسې د توحید بیان کړي د شرک رد کړي وی موږ له خدای څخه خلکو ضرورت ته چې د ملک لراش دوی طالب ور سره دوه کال تیر کړل ولې بابا جی زب ناغور ته بچې سر یې ځکل بیا بابا جی موږ یې ځکو وای هغه ولا شاور ډپل چې ته ګډر تکړه سره یې دوه کال کړي موږ ځکو وی قسم دې موږ د اخیره سینه شو لا موږ نه ځکل نو موږ ګره د کول په کار دی ها یو لمونه تاسو کوی د موز د کړه ډیر کرانه ده ودا چې موای چې موږ نه په موز درولي او پلار په موز درولي موز موز د کړه موز به ګورې د کو ک موز موز د کو نو زموږ استاد چې کله مو موز سم شه زموږ سو کې څه زندگی بس کیږي دا بس میږي او چې دا موږ غټ وډ یو بګډاو یو اخلاق مو بګډاو دي استر کې مو غلط استعمال ودا زموږ موز نه سم شوه نو سم مثلا مې کولای تبا ما خبر یادې تا خو دې پر راول عبد الله بن عباس رضی الله عنه شاګرد کله وی اغله وی چې سمې و نا هو ما له پته نشته حدیث کې راغلی ورته لا امه لك عبد الله بن عباس کرم رضی الله عنه شوی وی لا امه لك څه څنګه وی چې لا درې سبا سلام وکول وایا ها اخو تیر شو کنه غنه مخ کی اے عرض می دا کولو زما عزت مندو چې صحابه کرامو کې د منلو ماده وا صحابه کرامو کې سوا د منل د الله حبیب چې ورته سکړی کړه نو هغه خبره هغه زما عزت مندو سکړي صحابه کرامو منلې موږ له خبرو کې نو پاغه منلو ماده په موږ کې نشته د صحابي نبی عليه السلام سره ناس او وحی رالا چې چا د الله او د الله د حبيب صحیح تابعداریو کا نو دا په جنت کې چا سره ورګري د انبیاء علیه السلام سره ورګري کوم او تاسو زمای عزت مند دا غواړو چې سبا دې مو تاسو په جنت کې د خپل خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ورګري شو نو نن به دا غي تابعداری شکو نن به د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم تابعداری اختیارو او تابعداری څه د سر نراواله تر خو پوری مسله دې نه شروع چې غصابي ته به شکایت شریف حدیث کې ویلار شاه او د سمو کاو مو زمو کا تاسو ټول یې راکړي چې بارو دې څه بدل یادې ٹھیک خبره ما خبره یاد وای ښا و دې کې ګیما توجه سره ناشې صحابي ته الله حبيب وی لړ شاو د سوکا نو بس علاوه او د سيو کو مشکار شریف کراغلي چې هغه صحابي او د سنارو نه او بل صحابي د الله حبيب نه تپوسو چې الله حبيب د شکرو چې تاسو له وی جلار شاو د سمو کاو مو دې بیا وکړه د نبی رسول الله اور توید مسکولو او دا گیټای په پرتګو پلنګ کې پټی وی دا گیټای سي پلنګ او پرتګ کې پټی وی او الله دا هغه چا د نارینه موز نه قبلې چې دا هغه گیټای پټی حدیث ته کم مسلمان کدا سي موز وکړي چې گیټای په پرتګ کې پټی دي نو دا موز الله نه قبلې ایما ورته ځکه زجرن حکم کو جلار سسو وکړه او د شوکا نو مقصد نداو د الله د حبيب تابعداري شدا چې موږ د سر نه راوالو تر خو پورې د خپل بدن سمکو د خپل بدن سمکو زمو په کری کیو تبلیغي د ډېر نیک سره اے دا په ټول خلک سر ځان سمو ناغه یو جماعت د لړ جنو بیا ته موز نه کوي هغه د امامانو سرونو لګوري ناوې د پلانې امام سر کومري دي دې خبره زو نن زمای د څوندو مونږه مليان طالبان حافظان ځان نه سمو ناغه غریب چې ته زاغ راځي ما ولې زلې مې تاسو چې څنګه ګرځي ته بس دغه شان بګرځي او زه به پیدا نه کی کنه زمو سرونه نن نه لاغريږي او پاره خوشحالي دي کنه د الله د حبيب غنتی یا سر پر خدل یا سر خرین یا زمو دي علما او فقهاو لیکلي کې څوک سر لنډایم نو درست ویخت کمای او د کفار او غیر مسلمانو سره مشابهت پکې سر د لند کې ویخته د لند کې خود کفار سره بسني دا غي سره مشابهت بني ناول د خپل بدن سمول او الله خپل بدن سمول بیا زمای زتمند په کور کې خپل ژوندۍ سمول د الله د حبيب په تابعداري کې دام کې کړ ور د آیات ګور مختصر د خو په کوزه کې سمندر بن کړې یک اور ته چیزي د شریعت مسله په اجازت بغواړ کته شخپل بیبي په کور کې د نوم دروازه ټکول دخه کول مستحب او کدر سره مور یا خور یا رور سیږي نو کور ته چې زمي اجازت غوښتل واجب دي سو پیری بدر ازم کور ته ځو تاسو له واه اسان حساب دیو چې څلو پنځه پیری خو وځو کنه به چې تاسو سره رور سیږي تاسو سره خور دا اجازت نه غواړي نو پنځه خو دې درځي واجبات مات دغه استاد الله د حبيب قران شریف حکم دی الہ العالمین وای ایمان والو چې کور ته وردن کیږي نو یو کی اجازه تو غواړي او چې وردن نشي نو سلام واچوي وسلموا علی اهلکم تحیه من عند الله مبارکه طیبه دا د الله طرف نیو هدیه دا پکې خیر او برکت دی او د طیب معنا مفسری نکړي ورو خوشاله ای نو پښتانه کوته دي سلام اچي ایمان غریشتي او ځکه ناس کوجره کې سلام اچي او کور کې سلام ناشو یو آیات باندې عمل راغی چې کور کې سلام واجو اون سره یو کس ډېر نیک سره دی او چې سلور میاشت هم ته ګولي مثله واوریدا نو مالې چې کور ته لاړم په کومور کې به سلام واچو لري غیره خو خان دې نما ورنوی دا سنت مرشوی غیبانه ناشنا خبرو لگی دا چنی استاد پلار نه فصل کاله کی سلام اوریدل او نی استاد مشران ورونو نه سلام اوریدل او تاب یو سلویخ کاله پس سلام واچول تو وی بدا الاسلام غریبا و سیعود کما بدا ورزات ناشنا شوی کتا سلام کور کی بدر پوریو خان دی داسه مناش کور کی و سلام چو کنا بچو بدی ور پختو په حقیقی پختو په کچکیږي نا دې وجهه ډېره پښتو دا د اسلام سره موافق نه ده لکه زمون پښتانه د خې سره روټی نه خوري وي پلانې د خې سره روټی خوري او پورې خان دي یعنی سنت طریقه ده د الله حبيب خپلو بیبيانو سره روټی خوړه ای یو سړي که د روټی سنت طریقه زده کړي او په کور کې بیبي او بچي کینور نو دا یو پوها به نورو تم د روټی طریقه وخړي او کدا جدا جدا ناشې نو څوک به طریقه وخړي رغمای عزت مند خپل کور ته اجازه مختلف ده اجازه تم دی د پاره چې کور کې ځنی زنانه دي ته خپل الله او رسول دا پردای دي رجیدو دروازه او ټکی نو ستا ضرور خزستا پردین ده وی دی خبره باندې دا بختو کې هم وایي چې دا مې رواندار ده کنه او په شریعت کې رواندار پردی خزې حسابي تاسو ته حج لسوګ دی الله دې مو تاسو ټول بوز او تاسو دې خپل مفتي صاحب نه تاسو کو چې زه خو حج نه زمو ضرور خزم وایي چې تاسو را بسم دا ور سره تلی شي دا اولی دې چې له پښتانه خو وایي دا ما خپل نه کنه دا خپل ور سره ولې حج نه شتله دیو جن د وایي ته نو په کور کې دی اجازه مقصد دا چې رواندار دی اړه خلشي دا تعالی پردی دا زمغه استاد د جمعیت العلماء مشرم د مولانا مان الله صاحب شکر دي دا ځل درس کیږي چې ګوره زمو په کورونو کې خوشحالي پرده نشته طالبانو دې یو طریقه درته وي خپل خزل لدا چې خبرې کوي چې استاد ضرور سره روانې وي د دې دا جوړښت شریعت کې ډیر نقصان دی وی دا چا په کور کې شری پرده نه کنا خپل خزل لدا چې خبره کوي چې ضرور سره روانې دې دا تعلق شریعت کې خبره نه را خوشي په خبره باندې دا چې خبره ولا کوي چې دا یو بل له نفرت وي نو دا د الله او د رسول تابعداري د عزت مند دا رنګ زموږ ودونه کو په کار دا چې موږ لور او خور ودو چې د شریعت مطابق وي موږ چې د عالم نه تاسو کړه خو رواج د ګورو چې څنګه رواج دي موږ د زوی واده ته چې کو نو دا وخت موږ د الله او د رسول تابعداري نه کتلی چې عالم دین تراشي چې واده په طریقه نه نو چا چې د الله او د رسول تابعداري او جنت کې بچا سره برګره کده چا دا خوخه چې زه د خپل حبيب سره په جنت کې برګره شم نن به دا غي د سنت غلامي کوو نن به څه کوو دا غي د سنت خپل ودونه به د شریعت مطابق جوړو خپل غمونه به د شریعت مطابق جوړو کور ته دنه کېدل به د شریعت مطابق دي اے دي علما او در څومره وي دي جمعات ته شرا دنه کیږي هم به اول سوچو کې چې زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره طریقه را خی خبر اذن نه کې او جمعات ته وي درا دنه کېدو دعا دا دعا به وي یا چې بار کېږي نو بار کېدو نو مخ کې بلک سوچو کې چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعات ته په کومه طریقه بار کېدو موږ د دې خبرو لحاظ نه کو په دې بازار چې تیریږي نو په بازار خو هندوان او سکان او کفار تیریږي تب سوچ کې چې په دې بازار تیریږم زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت طریقه سره یو ځل یو سړی وګوره داسې خلک هم دنیا کې شته ما له دې ما بازار کې سکار نه خو دې یوې سنتو د پاره بازار نه راوځم حدیث کې راغلی چې کوم مسلمان بازار ته راوځي او دا کلمې یو ځل وی چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ويلسلا تني کید د پامل نامه کیولې کلي شي کته چې دې سپینګلی ذکر نشه او دې وایي چې دې کلمې لپاره بازار لږ یو قسم رخنیت باندې هو تو لس لاک نه کوي په عمل نامه کولی کلی شي او لس لاک گناهونه به ورته الله معاف حدیث کې راغلی ابن عمر رضی الله عنه ډېر دی جلیل القدر صحابي دی او په ټول صحابو کې الله د حبيب په تابعداري کې داغي واجب شان یعنی اس قسمه تابعداري د نه پری کله الله حبيب عادتا یو شی کړي هم د نه پری نو ابن عمر رضی اللہ عنہ په عمر غری لوی راځي چې بازار لړ یو ځل ولوی چې بازار لزو نا ورته یې بازار لته څه دی نو خو څه سودا کې نه څه نرخ کې وی تر دې چې غنور څه کې چې یو کباړی سره نو درې نو زه تا سره بازار نه څه لړ شو نا ورته وی چې زه خو بازار نه سلام شول د پاره غره ابن عمر رضی اللہ عنہ په دې نیت په بازار تراوتو اے چچا سلام واچو پورا سلام دا سره السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ او پورا جواب در کی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شپیتنی کئی شوی لیکن تد دغا واپس کی دو سبب ہم جوڑ شوی نو دیو سلام اچولو دو واپس کولو شپیتنی کئی ری نو مثال پتور تا پا بازار کی پیوشلو اصلو کسانو سلام واچولو نو بیاو لذرب ورکو خلق دنیای پیسو حساب کئی کیا نا دته دې صاحب مو کچې نن می په سلو کسانو سلام اچولې او دیو سلام شپېت نه کوي دي رسول الله چې شپېتو کې زره پور کې وای کنه حساب دې څه ده سره شي ها سلو الله چې شپېتو کې زره پور کې دی وای سره شي 6000 شپېته ایس چی ازار نیکی شوی لما مائی دا خو صرف دا سلام شورو دی او بیا مسلمان سره ملاوی دل و رون تنظیمان اجا نو دا اللہ دا حبیبر یو سنت بمونگو تا سنت ہو امون سر ایوانی مو اغوی مولانا محمد سنجان سیب نور اللہ مرکتا ہو ایس امون دا سی ملک رے لیکن اس خبر آبا عربو کی اوالی مرا سر ملاو شو ناوی مون پوری دا عرب خان دی وی رالوی چی تاسو دا شامزی سیب ونتی سڑے ہو وجلو او تاسو د مرنا مو وی ګم شرف دروځي د سوای کله رااله وځي د چنبی مدرسو له ونه واړه تاسو غټول طالبات او طالبانو و جن کړه په دې سره پورې خلک خاص دي دې خبره ناوي چې ځل د مولانا صاحب سره ملمو الله دې مو تاسو د سنت طریقو تابعداري دغه مې بچو سره روټي خوړه نو ما ولې کله بشیر صاحب چې بلارته ردو مو سره به روټي خوړه لچنوڑای بے واغست نوی بے الحمدللہ او کله بولا مونگا لسیو کا شملی با مراد لچی گوٹ بے اوکوی بے الحمدللہ دا ہر گوٹ سرا دا سی گوٹ دا نکولو جدا الحمدللہ نوی دا سی نوڑای دا ناغست جدا الحمدللہ یعنی دمر شکر گزاری ہو پا ناغوی شیخ صاحب سرا ناس کم وی روٹای میں خورنو آغلا ور و لخنو نوی یو دوخی کی بے دا بل نواچول چدا ور تیزل جی بیا بل وی ما بے جدای خودیر زان سرے کئی ما ولوی کی حضرت راکه یو کوکه ورکه مټولر څه ور لوز غړ مړ پتی لرک نو ایمان هی دا دور خواری کو دی وجه نه کوم چې کوکه ناروا ده دغه په خبره باندې حدیث پاک کې راغلی دا الله حبیب من کړی چې ولوب کوکه نو ورکه ور کلر کې کوکه بنو ورکه موږ غو چې چیز کو نو 50 تکو اداغه بزرگ ذکر مې لرلو کوئی چا ورته چې بابا جی چې څنګه دی روډي مولي څه ولا دغه ولوی دا خو خشیر پیری او چینی دی راو ذکرې سناروا شي په کې نشتا و یو ول سو بسم الله نو یو یو سو پخیل اس بس کی په خبرونه کې دی یعنی نقصان پکې چهو باندې سو بسم الله نو کړي تاسو سو جو گئی تاسو په سو پیری بسم الله ویل بل پګس لاس کې به پیاله نیولې او حدیث کې راغلی پګس لاس خوراک شیطان کوي او نبی رسول سلام د پګس لاس د خوراک نه تکړي منه کړي دا نو ویمات حضرت وی مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدا دور و خواری دیو جنکوم چی نبی علیہ السلام نہا عن النفخ فی الانا دا اللہ حبیب منع کردی یو یو سنت طریقی بسکو لاغی بزمائی ذات مندو مونگو تاسو خیال ساتو نو کلے چی مونگو تاسو دیو یو سنت طریقی خیال ساتو او دا اللہ دا حبیب صحیح تابدار جور شو نو بیا پرد قیامت جنت کی چاہ سر رہی او که شرمیږو په نن په سنت طریقه باندې واده کې مو شرمیږو په غم کې په سنت طریقه شرمیږو او چې کوم رواجونه دي په هغه باندې فخر کو نه سنت طریقې کې فخر و صحابه کرامو شان دا چې قسم دې کو په سنت طریقه شرمېدل سلمان رضی الله عنه مبارک حدیث کې غالبا راغلي چې اوځه کې ناس ته د نبی رسول الله حکم دار چې نړۍ وګرځي دا کنه نو دا نړۍ براواله که څه خاور ماوره کې له ور سره نختیا به تیر کیو به خوره ځکه پته لګی نه کې دی شي دا کوم پریوتې نړۍ دی راغه خیر او برکت پدې کې هوا خدا پرې خو او دا پریوتې نړۍ شیطان خوري دو شیطان لوي نه پرې نو هغه وځي کې ناس تو غټ غټ خلک ناس ناغره نړۍ پرې و تر واه غسه تیلې ویلې تلر کل یو مرګره ولوي چې دا خلک به وي دا څه وکړي یاره دا خلک به در پورې خان دي ناغور توی زد خپل پیغمبر سنت دی زناور دو وجه نپری تا دا صحابو شا زد خپل پیغمبر سنت نشن پری تا دا صحابو یو فخرو چی دا اللہ دا حبیب پسو دی وجه نا هر سنت و خیال ساتن زمائی جد پل سوک چی دا هر سنت طریقی خیال ساتی دو پرز دا قیامت دا اللہ دا حبیب سرو پا جنت کی مر گرئی الہ الالمین دی مونگو تا سن مر گرئی کی او گردی دا پاردان نصاب دی لکی او سڑے وی یر از داکتر جوڑ شم نو دا داکتر رئی سن نصاب دی یو سڑے وی جی انجینئر جوڑ شم نو دا غی سن نصاب دی یو سڑے وی زو وزیر و ممبر جوڑ شم نو دا غی صندوق با دا سوٹون و نڈکی گی الہ بس جوڑی گی الہ با دا زکاة و دی اتیمانان و دا دی سیزن و دا دی خبر و مشر جوڑی گی دا چې مایه د ټول دی سره وای چې جنت څخه چې جنت کې د الله د حبیب سره مرګره شو د هغه لپاره نصاب سره 100% د الله د حبیب د سنت او تابعداري الہ العالمین موږ ته صلاح خانه کی او دا به د علماء په صحبت کې ذکیږي دا خپل بچی را لګی د خپل علماء کرام او قدر کوي او د خپل بچو پر علی ګلو کوم ګره نیت سموي دې جمعه کې ما مرګور ته وی چې کم کار کو کنه ډو به دې ډېر نه تاسو پکاره دې په خبره باندې اے دامه درته ځکه یما طرف له توجه کوي دا بچی چې رانی گئی نو دې کې یو نیت د آخرت کول زموږ د بازي عوام دای مون باندې تیر دي کوم چې چا په څه شي کې لګیای نه کې تجربه وي بازي خلک بچی دې لپاره رالیږي وای دې حفظ سره دماغ دې دیږي چې دنه ډاکټر جوړ شي د نیت غټ وټه په دې خبره باندې اباز دا وای چې دا په حفظ باندې بازي نامي نمبر ملاوي نو ګره نیت په کیسه کوي چې دا بچی رالیږي دا به د دین خادم او حافظ جوړیږي او دا به ما په قبر او په آخرت کې په کار راځي قسم دې که بچی دې عالم او حافظ هم شو ستانیت غټ وټ دې کنه د تعالی په څنډه ملاوي دي بګه ته خبره وایي تعالی په څنډه ملاوي دي بګه ته خبره وایي ايو یو به سړیو نو داغه ورواره ډیر غټ عالم بګه ته خبره وایي دوی دا طالبان راتلو دا غالب نه حدیث او دا درس د کول ناغامی سړی د دې خپل رواره عالم د دینی خبرو مخالفو نو کوټانه خو فخر کوي خلکو لوي دا ټول شی زموږ د کور نه خور شو دغه په خبره وایي وې دا ټول دین او دا قران چې خلکو زده کو حدیث دا زموږ د کور نه خور شو و یو بل خيار امیناس او اورته او ابو طالب د اساسو د کور نه خور شو په دې خبره جواب باندې پوښوي کنه وې ابو طالب د اساسو د کور نه خور شو ابو طالب د الله د حبيب سو تريو لاغه پدي خوشاله دي چې خلکو له دین غي خپل نه منلو ویګه په خبره باندې نو نیت سموي دا بچی در سره لګي نیت دای کی دا به سبا حافظ او عالم جوړيږي او دا به زما په خبر او خیرت کې په کار راځي او تش بچی مر علیږي ور سره د خپل علما او حافظانو خدمت کوي زمون په پښتنو کې الحمدلله مونږ منځونه کوو جماعتونو مو دکتي روزي نیسو و دخل علماء و قدر نشته مسلمان ایک قسم دې پنجاب للاړ شي غړ غړ جماعتونه دې شاړ پراتی روزیم نشیندا پښتانه وي هر روزه کې پنجاب للاړو وي ته نورو نه چولې اډوډای پړې وګره د علماء و قدر پښتا ویشي د علماء خپل علماء خوشاله سره ساتي دا غي د اره خبر خیال ساتي زموږ استاد دې وی خبر خیال ساتي دا علماء دې د پاره دین نه کوي چې کله ته ولا تنخوا ورکړي دا به دین قسم دې علماء دا قص کړي چې دای وستا په کوڅه کې خیر غواړي لکه طالبان او خود دین دا کار وکړي او ما ته نه هو الله تاسو کوي پرز د قیامت کنه زمون ګورا په پنجاب کې په جمعات کې مؤذن جدای او ډېر خپل علماء دې خطیب شته نا خطیب د جمعې پرځ یو جامع مسجد ته راځي او غل دمر غټه تنخوا ورکړي چې داغه د بال بچ گزاره کی لګړې کراچۍ کې پاتې شي په پنجاب کې لوی لوی علما خطیبان صرف د جمعې مزلرا او په جمعات کې خادم جدای او د ورو د پاره سبق کول ورځي دغه شان دي کې نه تلو تاسو علما وایي او زمون په جمعاتونو کې یو امام بابانګ وایي او یو امام به وړو ته سبق وایي یو امام به د جمعې خطبه وایي او تنخوا تنخوا منخې نشته او که تنخې د 1500 واده او 1000 روپۍ ده یم مو په پښتنو د دین سره ډېر غټه مینه او په خپل 1000 روپۍ تنخوا دا گزارې کې نه کیږي چې وایي کې نه وایي یو 1000 تنخوا مې او چې بل میاش راځي د خلل ځای واده دی ولي او امام ته 1000 روپۍ ورکړي دا انصاف دی دا زموږ استادو د دین سره مینه ده په موږ کې پوره دین نه راځي نو دغه پی سی بیا زموږ نه په بیمارو لګي او په دشمنو او په قتل او قتال لګي څه خبره وایي کما پیسې چې په دین نه لګي نه په ډاکټرانو لګي او په څه لګي او په دشمنو خپل علماء ته انصاف وکا الله طرف لمخ کا پښتانه چې څوک پیسې لګي وي الله لمخ کا او مال شاکا د ته چې د پټی او د دکان دی سله کې جرګې مارو لوي الله لمخته او ماله شاکه تاسو ټول مقتدیانو له په هر جمعات کې وا په خپل جمعات کې قبلې له الله لمخ کوي او په سلو کوي چې زما سوره گزاره کې نو د امام له سمره پکار او کته د خپل امام چې د پیغمبر وارث دی او په مصلی دی درول دا غبره چې سم په سلو نه شي کولې نور دنیا به سوره تر وانه ویلې په خبره باندې تا نه به نور خلک سګی لو دا خبره می صحیح ده کنه تاسو لوا دا باندې د عزت مند سوچ په کار دی موږ الحمدلله د دین په خدمت دا الله در رحم او کرم د وجنا ډیرو کلو کې ګرځو خو هر ځای کې زموږ د پښتنو علما پریشان دي زمون د پښتنو نه سړي خپل عالمان پریشان دي او د عالمان څوک دي دا د پیغمبران وارثان دي رجی چان د پیغمبر وارث پریشان دي د تباہی سره مخامخ دي د تباہی سره سره مخامخ دي زمون پښتنو کې دا په دین لګولو ماده ډېر کمر تاسو ګورئ تاسو د علماو په کراچۍ او زمون د علماو په پنجاب کې سبقونه ویلي په پنجاب کې یو مدرسه نشته چې وظیفه پکې غواړي ازو پښتنو کې څه دلته داسې مدرسه نشي چې یې کې لنګر وي او وظیفه دي پکې نه ویږي په خبره باندې اځه تبلیغ یو لوی عالم دی ډېر بزرګ سړی دی نو یو ځل راغله ورته بیمار شو اپریشن یې وشو ناغه دردونو نفرو ته اوسکه یو आवाज ووره ځانه تاسو ګوځي دا आवाज د څه دی وای دا زمون په ملک طالبان کوسه په کوسه وظیفه غواړي وای ساری بیان او سرد بیماری نه بیان کولو خلکو له قسم خوړو وی بیګا د اپریشن په دردونو کې مو او قسم دې په دومره درد داو لکه سمره درد چې د معصوم طالب غواز جوړ کړي چې ها دین دا شو چې یو دینی طالب پستا په کوسه کې وظیفه غواړي څنګه په خبره وای مونږ د دین سره وردا ستکار کړي ها دیندار مو په کوسو کې سوالګری جوړ کړي او د نفرت کارونه پکاو چې ر دي دین له خلک را نشي دیو جن د وای زتمند چې مونږ او تاسو اسلامي غیرت مخلقو خپل طالبان کو کوسو کې وظیفو لپاره نه زو بلکې دین تیار راو او خپل عالمانو ته الله لمخو وای چې څومره تنخوا ضرورت دا څه وکاو کنه وکاو کدا څه مونږ او تاسو نه کوو قسم به الله دې خپل دین بارکه و فرض د قیامت تک اوس کړي سبب الله د خپل دین دې خپل علما مبارکي فرض د قیامت باندې تک اوس کړي دغه خبر وای یو علما در باندې خپل غاړه خلاص کړي ازبو بالا کې یو عالم دی ناوی خلق می بنی اسم نه ور ار خبر ولا زک کوم چې سبا دا نو وای چې مال چکړې نه چې سبا د دې لاس زما په غریوان کې ني چې زما لاس دې چې الله ما ستاسو د دین خبر کړي او تاسو تاسو پیغام می ورته رسول چې ګوره دا الله او دا الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ده د دې خپل علما او قدر او کوي دې نه تلتکای د دې اکرام کوي دا کوم زموږ د پښتانه د لږ وخت ګډ وډ شو قسم دې زموږ په پښتنو کې د خپل عالمانو دمر قدر زه خپل ماشوموالي او خبره بدل نه وکړم زه ماشومو زموږ په جماعت محله کې یو امام نو یو واده نو هغه واده روټۍ ولې میلې چې خلک تل امام صاحب له وی چې موږ سره وځي نا هغه ورته تاسو لار شي یو زه خو ځکه نه چې مالې ویلې دي نا مقتدیان یو بل لوکتر جلا خو موږ له ویلې زموږ امام نه زموږ بیزتی کړي قسم دې چې الله په کور کې ناس ما قسم وی شاو د سپیکر باندې اعلان وکړ اعلان وکړ چې د فلانی د زوی واده ده او زموږ امام لینی دی وی یو سړی به مرو خی کنه زه یا دا سی غیرت په دې لږ وخت کې مونږ بدل شو هغه سړی راغی قسمونه ټول د ټول قوم مقابله سو کولې ټول قوم ته وی هغه سړی ورته وی چې ما بچیلې ویلې هغه نه رشیوی زما معافی غواړم د امام نے معافی وغوښته او ټول خلکو بیا اعلان وکړ چې ضرور الله شي وشي خبره باندې مال یاد دي د خپل ماشوم والی چې زمونږ په جماعت کې امام او سوچه غوړي به خرڅول دوه خلکو له غوړي راړ سوچه غوړي به سکول نن ډوډۍ درک نه لګی دی امام خپل را نه یاد دي اے دو استادان د موسم ژوند دي او هغه یو دوه غنم به خلکو ورکول چې داغه د بچونو به سیوا شون نو بیا به خرڅول او دور غوړی به خلکو هغه خوراک لرانه چې هغه نه وسیله په خلکو غوړی خرڅو دغه په خبره باندې او زمونږ امامانو سره کوم رویه ده تخپل امامانو قدر کوي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مصلا و نماز ده تخپل امامانو قدر عزت او احترام کوي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مصلا و لار ده د قدر دا سه لکه د نبی رسول الله قدر کو د عزت کو الله سره دا چې تاسو څوک معالم وي حافظ وي نو داغه زمای عزت مندو قدر عزت او احترام کوي داغه پسینه کې قران فروت ته داغه پسینه کې قال الله او قال الرسول پراته دي پدی با الله مو تا سره عزت راکړي الله استاسو دا مدرسه قائم او دائم ولري او زما په ځای یو خبره یاد لري الله دې مالم توفیق راکړي او تاسو لم چې مونږ کې 100% د الله د حبيب تابع جاری راشي هر سنت طریقه د کول باغ عمل او دغه سنت طریقو تابعداري کې راشي نو مو تاسو به پرز د قیامت چا سره ورګري الله د حدیث صلی الله علیه وسلم ما یو حدیث لسته وای سره به پرز د قیامت چا سره کی چا سره محبت الله زمو په زلو کې د نبی علیہ السلام محبت واشي او دا مفتی صاحب ناس د نبی علیہ السلام محبت سره دای د سنت تابع جاری کیو سره چې وای چې ما د الله د حدیث سره محبت ته قدرت عمل او سیرت او صورت د سنت نه خلاف دي الله او رسول وای چې د محبت په داوا کې درو چن دي د الله د حدیث سره محبت سره دا غي د سنت تابع جاری الله دې موږ تاسو کې څو کې ست تابع جاری راوړي او الله دې خبر اخرت فکر زموږ تاسو ټول سره کوي. Thank you.